obniżce na Lidl.pl. Bo teraz w Lidlu obniżamy ceny mięsa. Na dobre. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 maja, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Senackie komisje pracują nad ustawą wprowadzającą mieszany tryb głosowania w wyborach prezydenckich. Prawie milion, tyle wniosków złożyli klienci indywidualni i firmy o wakacje kredytowe. Dymisja w brytyjskim rządzie w proteście przeciw zachowaniu wpływowego doradcy premiera. Senacka większość składa poprawki dotyczące zasad tegorocznych wyborów prezydenckich. Trzy komisje Izby Wyższej pracują nad ustawą wprowadzającą mieszany tryb głosowania. Tradycyjnie w lokalach wyborczych i korespondencyjnie po złożeniu wniosku. Posiedzenie komisji śledzi Karol Darmoros. Witaj. Witaj. Powiedz, czego dotyczą poprawki. Wśród senackiej większości pojawiły się wątpliwości, czy zgodnie z prawem te ponownie zarządzone wybory mogą odbyć się jeszcze przed 6 sierpnia. Wicemarszałek Senatu z Lewicy Gabriela Morawska-Stanecka proponuje, by wybory prowadzić po zakończeniu kadencji prezydenta. Ta poprawka zmieniała w ten sposób, że ustawa wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2020 roku. Poseł wnioskodawca Przemysław Czarnek z PiS ocenił, że to zadziwiająca zmiana. Bo to jest poprawka, która niszczy wszystkie dobre rozmowy przy okrągłych stolach, zresztą, które odbywały się na wniosek Lewicy i pana marszałka Grodzkiego. Przypomnę, że pan marszałek Grodzki w swoich publicznych wypowiedziach mówił, że wszyscy zgodziliśmy się, że 7 sierpnia na urzędzie musi być już wybrany prezydent. Inne poprawki senackiej większości ograniczają kompetencje marszałek Sejmu w kształtowaniu terminarza wyborczego, a także zwiększają z 3 do 5 minimalną liczbę członków obwodowych komisji wyborczych. O czym z Senatu mówił Karol Darmoros. 855 000 tyle wniosków złożyli klienci indywidualni o wakacje kredytowe. 109 tysięcy złożyły firmy. Według prezesa Związku Banków Polskich prawie 86% wniosków dla każdej z grup zostało rozpatrzonych pozytywnie. W przypadku firm łączna kwota odroczonych rat wynosi mniej więcej ponad 18 miliardów złotych. Dymisja w brytyjskim gabinecie w proteście przeciw zachowaniu głównego doradcy premiera. Dominic Cummings miał w zeszłym miesiącu złamać zasady kwarantanny i przejechać 400 kilometrów do rodziny. W samochodzie było jego dziecko oraz żona, która miała już objawy zakażenia koronawirusem. U doradcy symptomy pojawiły się dzień później. Cummings tłumaczył, że nie chciał, żeby dziecko pozostało bez opieki, w razie gdyby stan jego żony się pogorszył. Ze stanowiska zrezygnował Douglas Ross, podsekretarz stanu w Ministerstwie do Spraw Szkocji, a część posłów partii rządzącej chce dymisji wpływowego doradcy. Większość ludzi nie podziela interpretacji przepisów, jakiej dokonał Dominic Cummings, pisze były już członek gabinetu Douglas Ross. A Sir Roger Gale, konserwatywny poseł, apeluje w BBC o dymisję doradcy. On wysłał bardzo niebezpieczną wiadomość. W weekend do mojej miejscowości zjechał tłum ludzi. Wielu mówiło, skoro jedna osoba może podróżować, to teraz możemy to robić wszyscy. To nie jest odosobniony głos partii rządzącej. BBC, Times i Guardian piszą, że narasta bunt konserwatywnych posłów, a opozycja domaga się dochodzenia. Dominic Cummings odpowiada, nie złamałem zasady, chciałem tylko dobra swego dziecka. Nie żałuję tego, co zrobiłem, rozumiem, że można się z tym nie zgadzać, ale ciągle myślę, że to było rozsądne. Premier Boris Johnson mówił, że żałuje, że do sytuacji doszło, ale dodał, że jego doradca zachował się tak, jak w takiej wyjątkowej sytuacji zachowałby się każdy ojciec. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Dziś Gruzini obchodzą Dzień Niepodległości. Święto ustanowiono na pamiątkę podpisania 26 maja 1918 roku Deklaracji Niepodległości, która powoływała do życia Republikę Gruzji. Po 102 latach od tamtych wydarzeń Gruzini przypominają, że kolejny raz suwerenności ich państwa zagraża Rosja, która okupuje 20% gruzińskich ziem. Z okazji Dnia Niepodległości władze w Tbilisi otrzymują telegramy gratulacyjne od zaprzyjaźnionych państw. Szef resortu spraw zagranicznych Polski Jacek Czaputowicz napisał, że Polska i polski naród wspierają suwerenność i terytorialną integralność Gruzji. Jak przypomina pełnomocnik gruzińskiego rządu do spraw kontaktów z Rosją Zura Babashidze, rosyjskie wojska od 12 lat okupują integralne terytoria Gruzji, Abchazję i Osetię Południową. Tam nieustannie organizowane są manewry, aresztuje się ludzi za naruszanie tzw. granicy, ograniczane są prawa gruzińskiej ludności i wszystko to zaledwie 20-30 kilometrów od Tbilisi. Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili ostrzegła na łamach Financial Times, że Rosja może wykorzystać kryzys związany z pandemią do kolejnych aktów agresji na sąsiednie państwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

fajny do zbierania kur po wioskach i słynna Warszawa. A wczoraj mieliśmy możliwość porozmawiania z Gracjanem Kalandykiem o jego nowych utworach, płycie, która wkrótce nadejdzie. No i słuchaliśmy razem jego nowej piosenki, która nosi tytuł Wilk. Swoją drogą Wilk przewijał się w różnych materiałach przez cały dzień. Zapowiada się spory przebój. Jestem Wilk, właściwie Wilk i Gracjan Kalandyk. Wśród państwa listów, kiedy grałem piosenki polskie, pojawiały się prośby o różne zespoły. No i faktycznie jeden przeoczyliśmy, no ale czas nadrobić zaległości. Kobra Maska. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku wszystkich stron. Tego ślad.

Highway to Hell, grupa AC/DC. Za chwilę zespół, o którym możemy powiedzieć, że jest takim no, trójkowym zespołem, bo właściwie poza trójką mało kto ich grał, kiedy mieli szczyt popularności. Piotr Kaczkowski często ten zespół prezentował w swoich audycjach dawno, dawno temu, czyli formacja Clan of Zymox. O to właśnie dzisiaj Państwo również proszą. A zaraz po Clan of Zymox będzie powieść Sprawiedliwość owiec Leonie Swan. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Nie był zbyt dobrym pasterzem, powiedziała wrzosowata jarliczka, niewiele starsza od jagnięcia, która wciąż miała do George'a pretensje o to, że pod koniec zimy przyciął jej piękny ogonek. Właśnie, zawtórowała jej chmurka, najbardziej wełnista i najbardziej okazała owca, jaką kiedykolwiek widziano. Nie doceniał naszej pracy. Mówił, że Norweżki robią to lepiej, że dają więcej wełny. Nosił swetry z norweskiej wełny. To hańba. Jaki pasterz znieważyłby tak własne stado? Uwagi te sprowokowały dłuższą wymianę zdań między wrzosowatą chmurką i białym wielorybem. Wieloryb utrzymywał, że wartość pasterza mierzy się ilością dostarczanej przez niego paszy i że pod tym względem George'owi nie można było nic zarzucić. W końcu uzgodnili, że dobry pasterz to taki, który nigdy nie przycina jagnięciu ogonka, nie ma pasterskiego psa, daje owcom dużo dobrego jedzenia, zwłaszcza chleba i cukru, nie zapominając przy tym o jedzeniu zdrowym, takim jak zielenina, koncentraty i buraki pasterne. A wszystkie były owcami bardzo rozsądnymi. Nosi wyłącznie ubrania z produktów własnego stada. Naturalnie wiedział, że istoty tak doskonałej nie ma na całym świecie, jednak miło było pomarzyć. Trochę powzdychały i już miały się rozejść zadowolone, że wyjaśniły sobie wszystkie zaległe problemy, jednakże głosu nie zabrała jeszcze panna Maple. Odezwała się dopiero teraz. Nie chcecie wiedzieć, jak umarł? Sir Richfield spojrzał na nią zaskoczony. Umarł od tego szmadla. Ty też byś umarła, gdyby przebito cię na wylot kawałkiem ciężkiego żelaza. Nic dziwnego, że nie żyje. Richfield lekko zadrżał. Ale skąd się ten szpadel wziął? Ktoś go w niego wbił. No. Dla Sir Richfielda był to koniec dyskusji. Lecz problemem zainteresował się nagle Otello. Jedyna czarna owca w stadzie. To mógł zrobić tylko człowiek albo wielka małpa, powiedział. Otello spędził młodość w dublińskim zoo i wspominał o tym przy każdej okazji. Człowiek. Panna Maple z satysfakcją kiwnęła głową. Moim zdaniem powinniśmy sprawdzić, który. Jesteśmy to winni George'owi. Nikt nie miał prawa przebijać go szpadlem. To jest morderstwo. Owce ogarnął niepokój. Zmienił się wiatr i powiało zapachem świeżej krwi. A kiedy już go znajdziemy? Spytała nerwowo wrzosowata. Tego, kto wbił szpadel, co wtedy? Wtedy będzie sprawiedliwość! Zameczał Otello. Sprawiedliwość! Zameczały pozostałe owce. I tak oto postanowiono, że zagadkę niegodziwego morderstwa George'a Glena rozwiążą jego własne owce. Same, bez niczyjej pomocy. Najpierw panna Maple poszła obejrzeć zwłoki. Zrobiła to niechętnie. Zaczęła od tego, że okrążyła go z daleka ze stosownym respektem. Podeszła bliżej, obejrzała szpadel, obwąchała twarz i ubranie George'a. W końcu, w tym momencie stojące w bezpiecznej odległości i zbite w gromadkę owce wstrzymały oddech. Wetknęła nawet nos w ranę i dokładnie zbadała ją od środka. Tak to przynajmniej wyglądało z miejsca, gdzie stały. Wróciła z zakrwawionym pyszczkiem. No i co? Spytał wieloryb, nie mogąc wytrzymać dłużej napięcia. Nigdy długo nie wytrzymywał, bo źle znosił stres. Nie żyje. Odparła panna Maple. Chyba nie chciała nic więcej mówić, a już na pewno nie na ten temat. Musimy być przygotowani. Prędzej czy później przyjdą tu ludzie. Trzeba ich obserwować. I lepiej nie stójmy tak w kupie. To podejrzanie wygląda. Powinniśmy zachowywać się naturalnie. Przecież zachowujemy się naturalnie. Zaprotestowała Matylda. George nie żyje. Ktoś go zamordował. Czy twoim zdaniem powinniśmy paść się spokojnie tuż obok niego, jedząc zbryzganą krwią trawę? Tak, bo tak trzeba. Wyrósł między nimi czarny Otello. Na widok ich przerażonych min zawalowały mu nozdrza. Nie martwcie się, ja pójdę. Spędziłem młodość pod zagrodą dla mięsożernych. Trochę krwi mnie nie zabije. Jaki ten Otello odważny, pomyślała wrzosowata. Postanowiła paść się częściej obok niego. Oczywiście dopiero wtedy, kiedy zabiorą zwłoki George'a i kiedy świeży letni deszcz zmyje do czysta pastwisko. Panna Maple przydzieliła im stanowiska obserwacyjne. Sir Richfield, który mimo sędziwego wieku wciąż miał dobry wzrok, zajął pozycję na wzgórzu. Wieloryb miał kiepskie oczy, za to dobrą pamięć, dlatego stanął obok Sir Richfielda, żeby zapamiętać wszystko to, co ten zobaczy. Wrzosowata i chmurka miały obserwować ścieżkę biegnącą przez łąkę.

Dni, których nie znamy, to Marek Grechuta. W Trójce jeszcze kilka piosenek do godziny 15, a potem tych piosenek będzie już w ogóle bardzo, bardzo, bardzo dużo. Teraz przygotowana przeze mnie piosenka, przygotowana dzisiaj rano, miała być w pierwszej godzinie, ale okazało się, że tyle listów od Państwa przychodzi, że żal ich nie cytować na antenie i nie grać tego, co Państwo sobie zamawiają. Hook, Transmission into Your Heart. Transmission to your heart. to był zespół Hawk. No i jednego utworu dzisiaj zabrakło, a był właściwie podczas każdego naszego spotkania w tym tygodniu. Nie chcę zmieniać nic. Lecki. Piasek morskich plaż, języki czułych fal. Na leżaku ty, a na ręczniku ja. Tu smog, zamki z piasku powoli wznoszą się. Brakuje mi tych czasów, gdy można było jechać gdzieś, gdy całe miasta śpią. Siedzę i czytam coś, odczuwam dziwny spokój. Nie chcę zmieniać nic, gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom. Odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Nic to Leski. No i to tyle na dziś od nas. Dziękuję bardzo. Na koniec jeszcze będzie Electric Light Orchestra. Remember the good old 1980s, when things were so uncomplicated. I wish I could go back there again, and everything could be the same. I've got a ticket to the moon,